Azt mondják, hogy neked annyit ér egy lány, mi megszerzed és mehet, vége nincs tovább. Miért csak játszol, többnek látszol? Lép ki már a váradból, egy férfi más csinál. Mozdulj már, látod, én is vágyom rád. Indulj már, még az érzés el nem száll. A pillanat, ha elragad, engedd végre át magad, mert ha gyáva vagy, az élet megy tovább. Add magad és rám találsz, csak rajtad áll a változás, hogy többet ér, mint bárki más. Lép ki már a váradból, egy férfi így csinál. Mozdulj már, látod, én is vágyom rád. Indulj már, még az érzés el nem száll. A pillanat, játszol, többnek látszol, lép ki már a váradból.